کچری مونگا فرختے ہم پدیو باندی نازل کری وے او مر ور سر خبر ہم کری وے او در طول دنیا سی زنا مونگ دوی مخیت جمع کری وے خو بیا ہم دوی ایمان راوڑن کی نو بغیر داغینا چی اللہ غفتلے چی دوی دی ایمان راوڑی خو اکثر خلق دنا پہتیا خبری کبھی